الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة imepokewa hadithi na Imamu An-Nasa'i wa Imamu Ahmad hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu alisahihisha al-Imam al-Allama al-Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah wa qala fi sahih Ibn Majah hadithun hasanun sahihun faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وفتحت فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم أو كما قال إن فكر حديث إمام النسائي إمام أحمد hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu akaisahihisha Al-Albani rahimahullahu katika Sahih Ibn Majah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuambia masahaba, kwa hakika umekujieni Ramadhanun shahrun mubarak, imekujieni Ramadhani, mwezi wenye baraka, mwezi ndani yake uliobarikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwenu ni fardhi, kwa maana kwamba kama alivyosema katika Qur'ani al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaykumus siyam bimaana furidha alaykumus siyam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala faradha Allahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba funga katika mwezi huu wa Ramadhani ni fardhi kwenu, ni jambo la lazima na ni miongoni mwa zile nguzo tano za Uislamu, ni suala la kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi alhamdu, katika hali ambayo kama alivyosema Mtume SAW kuambia masahaba, imekujieni Ramadhani mwezi wa baraka, na sisi alhamdulillah umetufikia mwezi wa Ramadhani shahru mubarak, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka baraka nyingi ndani yake pamoja na fadhila. Ndugu zangu wa Islam, mwezi huu unaweza ukaita Ramadhani na unaweza ukaita shahru Ramadhani na unaweza ukaita vinginevyo, lakini katika kauli hizi ndizo kauli ambazo zilizokuwa zenye nguvu zaidi katika kuupa jina mwezi huu. Faqad bawaba al-Imam al-Bukhari fi sahihihi baban, Imam Bukhari katika sahihi yake ameweka mlango maalum, akawita mlango huo babu, mlango ambao hal yuqalu ramadhanun au shahru ramadhan, je pasemwa kuitwa mwezi huu wa Ramadhani au mwezi wa Ramadhani. Wa man raa, na wale ambao wenye kuona, kullahu wasi'an, mambo yote mawili ni sawa sawa, ukisema Ramadhani ni sawa na ukisema shahru Ramadhani vile vile ni sawa. Al-Imamu Bukhari akaorodhesha baadhi ya ahadithi ambazo zimekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuita moja kwa moja kwa Ramadhani, yani biduni al-idhafa, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo iko katika Sahih Bukhari, man qama ramadhan إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yeyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم ameitumia neno Ramadhan. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم akasema man qama Ramadhan, yeyote mwenye kusimama kusali mwezi wa Ramadhani, kwa maana salatu tarawih, basi yughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم amesema katika riwaya nyingine حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري كتك صحيحك لا تقدموا رمضان يسيتنغلي رمضان ومن كفونك قبل رمضان بيوم أو يومين وسيكو موجا أو وسيكو بلي نكتك روان ينجين يمتومي صلى الله عليه وسلم كسيما يقوم با إذا جاء رمضان إتكفقوج رمضان إتكفوفيك رمضان فتيت أبواب الجنة, milango ya pepo huwa inafunguliwa. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم ametumia tamu biduni lidhafa, pasipo na kuegemeza kusema shahru Ramadhan. Lakini Mtume huyo huyo صلى الله عليه وسلم katika hadithi nyingine ya Abi Huraira ambayo katika Sahih Bukhari akasema Mtume صلى الله عليه وسلم idha dakhala shahru Ramadhan, inapoingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, inafunguliwa milango ya pepo, ila akhir alhadith, mpaka mwisho hadithi. Kwa hiyo ukisema Ramadhan ni sawa, na ukisema vile vile shahru Ramadhan, yote ni sawa. Na isitoshe, al-Imamu an-Nasa'i katika sunan yake akaorodhesha zaidi mlango maalum, akasema babu ar-ruksa an yuqalu lishahri ramadhani ramadhan. Mlango huu unazungumzia kwamba iko ruksa ya kuita mwezi wa Ramadhani Ramadhan, na akaitoa hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umratu fi Ramadhan ta'dilu hajja, umra ambayo itatekelezwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi hii inakuwa ni equivalent, ni sawa sawa kama mtu vile vile amefanya nini, amefanya ibada ya hija. Lakini sisahaulike, Imamu Nasa'i anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati min alhuda walfurqan ila akhir alaya. Kwa hivyo Allah ameutaja kwamba shahru ramadhan, bimaana unaweza ukasema Ramadhan au unaweza ukasema shahru ramadhan, yote haya ni mamoja, kwa maana inakubalika kutumika kutumia tamko hili kwa maana hiyo. Ndugu zangu wa Islam, kwa hakika unapofika mwezi wa Ramadhani inakuwa tuko katika hali ambayo watu wanafurahi furaha zisizo kifani, na hususan wale ambao wenye kujua nini umuhimu wa mwezi huu wa Ramadhani katika maisha yao ya dunia, na hasatan katika maisha yao ya akhira. Kwa hiyo ukawa watu wakapongezana, wakaambizana maneno ya kuashiria kwamba umeingia mwezi uliokuwa mbora tukufu, na mtu kudhihirisha furaha yake kwa mwenzie juu ya kuandama kwa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, jambo hili ni sunna kama alivyosema fadhilati Sheikh Fawzani hafidhahullah. Sheikh Fawzani amesema kwamba kana salaf yubashiru ba'dhuhum ba'dhan biqudumi shahru ramadhan iktida'u bin nabii sallallahu alayhi wasallam. Salafu salih walikuwa wakipongezana pale tu ambapo unapoingia mwezi wa Ramadhani, unapoandama mwezi wa Ramadhani. Na hii ndio nalifanya kwa ajili ya kwamba ni kumuiga kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kupongezana kwa ajili ya kuandama kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni sunna kama alivyoeleza Sheikh Fawzan, bali salafu saleh walikuwa ndio mwendo wao, kama kala al-allama al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sheikh Uthaymeen amesema ورد عن السلف أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا. سلف imepokelea kwamba walikuwa wakipongezana wao kwa wao. Fi dukhul, wakati unapoingia mwezi wa Ramadhani. Fa mathalan, mfano yakulu asema mmoja wao kumwambia mwenziwe shahrun mubarak, au maneno mengine barakallahu lak, au ma ashbah dhalik, yanufanana kama hayo, mfano ramadhan mubarak au shahr mubarak au barakallahu lak fi shahrik. Na huyo mwenye kuambiwa maneno hayo huwa amjibu aliyomwambia, anamwambia wa huwa mubarakun alaik, akiambiwa shahr mubarak anamjibu wa huwa mubarakun alaik, akiambiwa barakallahu lak fi shahrik anamwambia walak. Hivi ndivyo walivyokuwa masalafu. Kwa hiyo natakana tuwaidi masalafu, salafu swale walikuwa wakipongezana namna gani, ama tamko kumwambia mwenzio Ramadhani karimu si sawasawa kabisa. Na hili ndilo ambalo lilozoeleka, ikifika tu Ramadhani basi kila mtu akimbilia kumwambia mwenzie Ramadhani karimu. Suila al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, fama hukmu hadhihi al-kalima Ramadhani karimu, nini hukmu ya tamko hili watu kuambizana Ramadhani karimu, Ramadhani karimu. Fa ajaba fadilatuhu biqawlihi, Sheikh Uthaymeen akalijibu suala hili kwa kauli yake pale aliposema, humu dhalika أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيح. قم بحكم يا جمبوهيلي تأمكل رمضان كريم سي صحيح حليك ساوى كبسا. وإنما يقال رمضان مبارك فسيموا عواتوا وانبزانا رمضان مبارك أو شهر مبارك لإيه قنين يكسيم الشيخ الثامين، لأن الرمضان ليس هو الذي يقضي حتى يكون كريما. كما مزر رمضان هو يفكي دراجة هوي كما نموزي أمباو أكيت كريما كما نيوني كريم. الله سبحانه وتعالى يهي لكريم مكوجة رواية من أحمد ونمتومي صلى الله عليه وسلم ونسيما إن ربكم الله تعالى حي كريم, حقيقة مولوين ni yule ambaye aliye hai karimu. Kwa hivyo Sheikh Uthaymeen akasema kwamba tamko hili ghairu sahiha, si sahihi kusema Ramadhan karim, kwa sababu Ramadhani sio ile ambayo inakuwa karimu mpaka ikaitwa karimu. Wa innama Allahu ta'ala huwa alladhi wadha'a fihi alfadla wa ja'alahu shahran fadilan, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mwezi wa Ramadhani akauweka ndani yake fadhila na akaufanya ni mwezi wa baraka kabisa kabisa. Kwa hiyo watu wasikurupuke, kila mtu Ramadhani karimu, Ramadhani karimu si jambo ambalo kwanza masalafu sahih walikuwa wakifanyana hivi. Na kama ingelikuwa Ramadhani karimu ni tamko ambalo zuri mno, basi naam, لو كان خيرا لسبقونا إليه, لو كما ingelikuwa tamko hili nzuri wangelitangulia mabwana wakubwa, wangekuwa napongezana wao kwa kuambizana Ramadhani Karim. Lakini walikuwa kiambizana shahru mubarak, Ramadhani mubarak, na kama majibu ambayo tuliwasema. Ayuha al-ikhwa, wa ana aqulu lakum shahru mubarak, na mimi ninasema kukwambieni shahru mubarak. Naam, kuanzia kesho tutakuwa tuna barnamaji ambayo itakuwa ya mwezi mzima huu kabla salatu tarawih, na barnamaji hii itakuwa ni kama ifuatavyo, nitaisoma haraka haraka. Ratiba ya mawaidha kabla sala ya Isha mwaka 1439 hijiria, sawia na mwaka 2018 miladia. Kuanzia kesho, yani kwa maana hii siku tutaianza leo Ijumaa ya mwezi pili Ramadhani mpaka siku ya Jumanne mwezi 6 Ramadhani sawa na mwezi 18 Mei, tarehe 18 Mei mpaka 22 Mei, siku zitano nasaha au mawaidha yatatolewa na Abu Arkam Abdullah Muhsin. Mwezi 7 Ramadhani Jumatano mpaka mwezi 9 Ramadhani siku ya Ijumaa sawa na tarehe 23 Mei mpaka 25 Mei nasaha zitatolewa na Abu Zubaida Maulid. Mwezi 10 Ramadhani mpaka 12 Ramadhani Abu Ubaida Zubair. Mwezi 14, mwezi 13 mpaka 15 Ramadhani Abu Ihsani Mnape. Mwezi 16 mpaka 18 Ramadhani Abu Al-Barakati Riyad. Mwezi 19 mpaka 21 Ramadhani ni Abu Abdul Wahhab Ilyas. Na mwisho kabisa mwezi 22 mpaka mwezi 26 Ramadhani sawa na tarehe 7 Juni mpaka 11 ni Abu Arkam Abdullah Muhsin. Hii ni ratiba ambayo itahusisha katika ratiba zetu hizi za kabla sala isha. Ama kwa upande wa darasa la asiri utaanza rasmi kesho baada salatu la asiri, na itakuwa tafsiri ya Qur'ani ni surat Al-Ankabut, tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Darasa litaanza baada salatu al-ashri, baada al-asri mubashara. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Anauliza shekhe kwamba ikishaswali tarawih, bi maana umeshaswali tarawih na witri, je, ukirudi nyumbani unafanya ibada gani? Yani ufanye ibada gani tena ziada? Ama kwa hakika swala hili tushawahi kulizungumza hapa katika kipindi kirefu kilichopita, na jibu lake ni kwamba hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha aliposema kwamba mtume aliposema ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi Ramadhan ala 11 rak'a, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hazidishi katika Ramadhani wala si katika mwezi wa Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Kwa hiyo ina maana pakisaliwa 8, pakisaliwa na 3 zinakuwa 11. Kwa hivyo huu ndio ulikuwa ndo mwisho wa swala za mtume sallallahu alayhi wasallam za usiku. Sasa ukenda nyumbani ukiswali swala nyingine rakaa 2, rakaa 4, rakaa 6, itakuwa umezidisha zaidi ya idadi ile ambayo alikuwa ameswali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kusali kwako swaraka 11 tarawih katika nyakati hizi fi awali layl, hii ndio ilikuwa mwendo wa masahaba, kwa maana ya kwamba kuakhirisha ukaleta mwisho usiku ni jambo ambalo halikuwa katika sunna. Hata Imam Ahmad rahimahullah alipoulizwa ni mwendo gani au jambo gani ambalo analipendelea zaidi, kwamba usaliji wa sala ya tarawih fi awali layl au fi akhiri layl, Imam Ahmad rahimahullah akasema kwamba sunnatul mu'minina ahabbu ilayya, mwendo wa waumini masahaba mimi naupenda zaidi, kwamba wanapiwa kiswali mwanzo wa usiku, kwa maana rakaa 11 khalas nasubiria tena salatu alfajiri kwa kuswali tablia, yani rakaa 2 kabla salatu alfajiri. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa maana ukafanya ibadati nyingine za dhikri, tilawatul Qur'an, ama kwa upande wa sala itakuwa umeshafunga mazali umeswali swala ya witri. Baadhi ya maulama wao wakastadili kwamba inawezekana, la basa, hakuna ubaya. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema salatu layli mathna mathna, kuna ahlul ilm wamepita hivyo. Lakini sisi tutasema kwamba hadithi ya Bibi Aisha akwa wa arjah, ni nguvu zaidi na iko more accurate kuhusu upande wa kuzidisha zaidi ya Ramadhani. Na sisi mara nyingi tunaambatana na dalili kama alivyosema Al-Albani rahimahullah, naduru ma ad-dalil haythu dar wa la nata'assabu bil-rijal. Sisi tunashikamana na dalili, hatuta'assab na watu kwamba shekhe fulani kasema na shekhe fulani kasema, kama alivyosema msemaji kwamba al-haqqu la yu'rafu bil-rijal, kwamba haki haifahamiki kwa watu kwa sababu fulani kasema. Ni kwamba dalili iko wapi? Kwa hiyo swala hili ni kwamba ukishakumaliza hapa swala tarawehe na witri, basi umeshafunga, usubiri swala nyingine kama ambavyo Allahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah.